ช่วยเหลือที่กล่าวมาทั้งหมดนี้หลายวิธีสามารถนำมาใช้ได้แม้กระทั่งกับผู้ที่ป่วยที่อยู่ในภาวะโคม่าหรือหมดสติผู้ป่วยดังกล่าวแม้จะไม่มีอาการตอบสนองให้เราเห็นได้แต่ใช่ว่าเขาจะหมดอาการรับรู้อย่างสิ้นเชิงมีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยทั้งที่หมดสติแล้วแต่ก็สามารถได้ยินหรือแม้แต่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวรวมทั้งสัมผัสรับรู้ถึงพลังหรือกระแสจิตจากผู้ที่อยู่รอบตัวผู้ป่วยบางคนเล่าว่าขณะที่อยู่ในภาวะโคม่าเนื่องจากคันเป็นพิษตนสามารถได้ยินเสียงหมอและพยาบาลพูดคุยกันบ้างก็ได้ยินเสียงสวดมนต์จากเทปที่ญาตินำมาเปิดข้างหูมีกรณีหนึ่งที่หมดสติเพราะหัวใจหยุดเต้นถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนด้วยการใช้ไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจก่อนที่จะใส่ท่อช่วยหายใจพยาบาลผู้หนึ่งได้ถอนฟันปลอมของเขาไม่นานเขาก็มีอาการดีขึ้นในสัปดาห์ต่อมาเมื่อชายผู้นี้เห็นหน้าพยาบาลคนดังกล่าวเขาจำเธอได้ทันทีทั้งที่ตอนที่พยาบาลถอนฟันปลอมนั้นเขาหมดสติและจวนเจียนจะสิ้นชีวิตแพทย์หญิงอมารามาริลาเล่าถึงผู้ป่วยคนหนึ่งซึ่งประสบอุบัติเหตุอย่างหนักและหมดสติระหว่างนอนหมดสติอยู่ในห้อง ICU เป็นเวลานานนั้นเขารู้สึกเหมือนลอยเคว้งคว้างแต่บางช่วงก็รู้สึกว่ามีมือมาแตะที่ตัวเขาพร้อมกับมีพลังส่งเข้ามาสักพักความรู้ตัวนั้นก็เลือนลางไปอีกเป็นอย่างนี้ทุกวันเขามารู้ภายหลังว่ามีพยาบาลผู้หนึ่งทุกเช้าที่ขึ้นเวรจะมาจับมือเขาและก็แผ่เมตตาให้กำลังใจขอให้มีกำลังและรู้สึกตัวในที่สุดเขาก็ฟื้นตัวกลับเป็นปกติได้ทั้งที่หมอประเมินแต่แรกว่ามีโอกาสรอดน้อยมากกรณีนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ว่าแม้จะหมดสติแต่จิตก็สามารถสัมผัสรับรู้กระแสแห่งเมตตาจิตของผู้ที่อยู่ใกล้เคียงได้ด้วยเหตุนี้ลูกหลานญาติมิตรจึงไม่ควรท้อแท้หมดหวังเมื่อพบว่าผู้ป่วยได้เข้าสู่ภาวะโคม่าแล้วยังมีอีกหลายอย่างที่เราสามารถทำได้เช่นอ่านหนังสือธรรมะให้เขาฟังพูดเชิญชวนให้เขาระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือหรือนึกถึงสิ่งที่เป็นบุญกุศลรวมทั้งระลึกถึงความดีที่เคยบำเพ็ญการพูดให้เขาหายกังวลกับลูกหลานหรือสิ่งที่ตนผูกพันหรือแนะนำให้ปล่อยวางสิ่งต่างๆก็มีประโยชน์เช่นกันที่สำคัญก็คือการสร้างบรรยากาศแห่งความสงบลูกหลานญาติมิตรควรระมัดระวังคำพูดและการกระทำขณะที่อยู่ข้างเตียงผู้ป่วยไม่ควรร้องไห้ฟูมฟายทะเลาะเบาะแว้งหรือพูดเรื่องที่อาจกระทบกระเทือนใจผู้ป่วยพึงระลึกว่าอะไรที่ควรทำกับผู้ป่วยในยามที่เขายังรับรู้สิ่งต่างๆได้ก็ควรทำอย่างเดียวกันนั้นเมื่อเขาหมดสติหากเคยชักชวนเขาทำวัดสวดมนต์หรือเปิดเทปบรรยายธรรมให้เขาฟังก็ขอให้ทำต่อไปสำหรับผู้ที่อยากเปิดเผยความในใจให้ผู้ป่วยรับรู้เช่นขอโทษหรือกล่าวคำอำลายังไม่สายเกินไปที่จะบอกกล่าวกับเขามีหญิงชราผู้หนึ่งนั่งอยู่ข้างเตียงสามีด้วยความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจมากเพราะไม่เคยบอกสามีว่าเธอรักเขาเพียงใดมาบัดนี้สามีของเธอเข้าขั้นโคม่าและใกล้ตายเธอรู้สึกว่าสายเกินไปแล้วที่เธอจะทำอะไรได้แต่พยาบาลให้กำลังใจเธอว่าเขายังอาจได้ยินเธอพูดแม้ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆดังนั้นเธอจึงขออยู่กับเขาอย่างเงียบๆแล้วบอกสามีว่าเธอรักเขาอย่างสุดซึ้งและมีความสุขที่ได้อยู่กับเขาหลังจากนั้นเธอก็กล่าวคำอำลาว่า ยากมากที่ฉันจะอยู่โดยไม่มีเธอแต่ฉันไม่อยากเห็นเธอทุกข์ทรมานอีกต่อไปฉะนั้นหากเธอจะจากไปก็จากไปเถอะทันทีที่เธอกล่าวจบสามีของเธอก็ถอนหายใจยาวและก็สิ้นชีวิตไปอย่างสงบขณะที่ผู้ป่วยกำลังจากไปและสัญญาณชีพอ่อนลงเป็นลำดับหากลูกหลานญาติมิตรปรารถนาจะกล่าวคำอำลาขอให้ตั้งสติระงับความโศกเศร้าจากนั้นให้กระซิบที่ข้างหูพูดถึงความรู้สึกดีๆที่มีต่อเขาชื่นชมและขอบคุณในความดีของเขาที่ได้กระทำพร้อมทั้งขอขมาในกรรมใดๆที่ล่วงเกินจากนั้นก็น้อมจิตผู้ป่วยให้เป็นกุศลยิ่งขึ้นโดยแนะนำให้เขาปล่อยวางสิ่งต่างๆทั้งหลายลงเสียอย่าได้มีความเป็นห่วงกังวลใดๆอีกเลยแล้วให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือหากผู้ป่วยมีพื้นฐานทางด้านธรรมะก็ขอให้เขาปล่อยวางความสำคัญมั่นหมายในตัวตนและสังขารทั้งปวงน้อมจิตไปสู่ความดับไม่เหลือตั้งจิตจดจ่อมุ่งต่อพระนิพพานจากนั้นก็กล่าวคำอำลาแม้ว่าจะได้กล่าวคำอำลาผู้ป่วยไปแล้วในขณะที่เขายังมีสติรู้ตัวอยู่ดังได้กล่าวไว้ในบทก่อนแต่การกล่าวคำอำลาอีกครั้งก่อนที่เขาสิ้นลมก็ยังมีประโยชน์ข้อที่พึงตระหนักก็คือการกล่าวคำอำลาและน้อมจิตผู้ป่วยให้มุ่งต่อสิ่งดีงามนั้นจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อบรรยากาศรอบตัวของผู้ป่วยอยู่ในความสงบไม่มีการพยายามเข้าไปแทรกแซงใดๆกับร่างกายของผู้ป่วยในโรงพยาบาลส่วนใหญ่หากผู้ป่วยอยู่ในห้อง ICU และก็มีสัญญาณชีพอ่อนลงเจียนตายหมอและพยาบาลมักจะพยายามช่วยชีวิตทุกวิถีทางเช่นกระตุ้นหัวใจหรือใช้เทคโนโลยีต่างๆเท่าที่มีบรรยากาศจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายและยากที่ลูกหลานญาติมิตรจะกล่าวถ้อยคำใดๆกับผู้ป่วยเว้นแต่ว่าผู้ป่วยและญาติจะแจ้งความจำนงล่วงหน้าว่าขอให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบโดยปราศจากการแทรกแซงใดๆโดยทั่วไปญาติผู้ป่วยมักจะคิดแต่การช่วยเหลือทางกายโดยลืมคิดถึงช่วยเหลือทางจิตใจจึงมักสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีการแพทย์ทุกอย่างเท่าที่มีเพื่อช่วยต่อลมหายใจผู้ป่วยทั้งที่ในภาวะใกล้ตายสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการมากที่สุดได้แก่การช่วยเหลือทางจิตใจดังนั้นหากผู้ป่วยมีอาการหนักจนหมดหวังจะรักษาชีวิตไว้ได้แล้วน่าจะคำนึงถึงคุณภาพหรือสภาวะจิตของผู้ป่วยมากกว่าซึ่งหมายความว่าอาจต้องขอให้ระงับการกลุ้มลุมผู้ป่วยปล่อยให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบท่ามกลางลูกหลานญาติมิตรที่ร่วมกันสร้างบรรยากาศอันเป็นกุศลสำหรับผู้ป่วยเพื่อไปสู่สุขติจะว่าไปแล้วสถานที่เอื้อให้เกิดบรรยากาศดังกล่าวอย่างดีที่สุดมักจะได้แก่บ้านของผู้ป่วยเองด้วยเหตุนี้ผู้ป่วยหลายคนจึงปรารถนาจะกลับไปตายที่บ้านมากกว่าที่โรงพยาบาลหรือห้อง ICU หากลูกหลานญาติมิตรมีพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยในทางจิตใจการที่ผู้ป่วยจะตัดสินใจใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายที่บ้านก็เป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นบทที่8พระเจ้าสุปปุทธะแห่งสักยวงศ์พระเจ้าสุปปุทธะกษัตริย์แห่งราชวงศ์สักยะผู้ครองเทวทหนครทรงเป็นพระราชบิดาของพระนางพิมพาและเจ้าชายเทวทัตพระองค์ดำริถึงพระบรมศาสดาด้วยความแค้นเคืองว่าเจ้าชายสิทธัตถะนั้นอภิเษกกับธิดาของเราแล้วก็ละทิ้งไปบวชเสียพอเทวทัตออกบวชบ้างก็ไม่เคยเลยที่จะสนับสนุนยกย่องแต่กระทำประหนึ่งว่ามีเวรกรรมกับบุตรของเรา พอพระองค์สดับว่าขณะนี้พระบรมศาสดาประทับอยู่ณนิโครธารามเพื่อประกาศพระธรรมนำเหล่าสัตว์ออกจากสังสารวัฏอยู่นั้นความอาฆาตที่ทับถมมานานก็ปะทุขึ้นเพราะพระองค์เป็นกษัตริย์ผู้มีโมหะจริตประกอบด้วยความเคล้าเบาปัญญาไม่ทรงใคร่ครวญถึงเหตุผลความเป็นจริงทรงยกเอาแต่อารมณ์แห่งตนเป็นที่ตั้งจนถึงกับประกาศแก่เหล่ามหัดเล็กว่าเช้าตรู่วันนี้มีพระประสงค์จะเสด็จไปเสวยน้ำจันทร์ที่กลางถนนเพื่อขวางทางพระบรมศาสดาไม่ให้เสด็จไปบิณฑบาตได้การบิณฑบาตนั้นเป็นพระพุทธกิจประจำวันที่ทรงกระทำเพื่อเป็นการโปรดสัตว์แก่เหล่าประชาชนทั้งหลายผลบาปอันเกิดจากการขัดขวางพระพุทธเจ้ามิให้ประกอบกิจอันเป็นมหากุศลนี้จึงมิอาจคาดเดาได้เลยเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมาถึงอย่างที่นั้นพร้อมเหล่าภิกษุสงฆ์พระเจ้าสุปปุทธะประทับนั่งอยู่กลางทางกำลังเสวยน้ำจันทร์โดยมีหมู่มหาดเล็กแวดล้อมเมื่อมหาดเล็กเห็นพระบรมศาสดาเขารีบเข้าไปกราบทูลพระราชาว่าขอเดชะพระอายามิพ้นเกล้าขณะนี้พระศาสดาเสด็จมาแล้วพระเจ้าค่ะสมณโคดมจะมาก็ไม่เกี่ยวกับเราในที่นี้เราเป็นใหญ่และอายุของเราก็มากกว่าดังนั้นเราไม่หลีกทางให้มหาดเล็กและประชาชนบางคนที่มีความกล้าหาญก็พยายามทูลเตือนขอให้พระเจ้าสุปปพุทธะทรงหลีกทางแม้จะเกรงเกรงในบารมีของพระบรมกษัตริย์ก็ตามแต่ขณะนั้นพระทัยของพระองค์เต็มไปด้วยโมหะและโทสะมองไม่เห็นโทษแห่งบาปกรรมอันหนาหนักในครั้งนี้เลยจึงมิได้ทรงฟังคำอ้อนวอนทักทานของผู้ใดพระบรมศาสดาทอดพระเนตรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทรงนำภิกษุสงฆ์ย้อนกลับไปยังพระวิหารตามทางเดิมในระหว่างที่ทรงพระพุทธดำเนินกลับนั้นพระองค์ทรงแย้มพระโอษฐ์ให้ปรากฏพระอานนท์จึงทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอคือเหตุปัจจัยที่ทรงกระทำการแย้มพระโอษฐ์ให้ปรากฏพระเจ้าค่ะดูก่อนอานนท์เธอเห็นพระเจ้าสุปปพุทธะหรือไม่เห็นพระเจ้าค่ะพระเจ้าสุปปพุทธะทรงขวางทางกั้นหนทางสำหรับพระพุทธเจ้าเพื่อเข้าไปโปรดสัตว์นับว่าได้ทำกรรมอันหนักมากด้วยผลแห่งการกระทำอันนี้ภายใน7วันนับแต่นี้ไปพระองค์จะถูกธรณีสูบณเชิงบันไดใต้ปราสาทของพระองค์เองฝ่ายพระเจ้าสุปปพุทธะเมื่อทรงเห็นพระบรมศาสดาทรงพาภิกษุย้อนกลับไปยังวิหารแล้วด้วยพระทัยที่ฮึกเหิมยิ่งนักทรงสั่งจารบุรุษผู้หนึ่งให้คอยติดตามพระบรมศาสดาและหมู่พระภิกษุไปตรัสว่าเจ้าจงตามไปคอยสอดแนมดูว่าสมณโคดมจะกล่าวว่าอย่างไรบ้างจารบุรุษนั้นก็ติดตามพระศาสดามาเมื่อได้ฟังพระพุทธฎีกาพยากรณ์ที่ตรัสกับพระอนนท์ก็รู้สึกตกใจยิ่งนักรีบกลับเข้าเฝ้าพระสุปพุทธะที่พระราชวังกราบบังคมทูลถึงสิ่งที่ได้ยินต่อพระราชาของตนเราจะถูกแผ่นดินสูบหรือตรัสย้ำกับจารบุรุษจากนั้นทรงดำริทบทวนไปมาจนเกิดความหวั่นในพระทัยขึ้นเพราะทรงตระหนักดีด้วยพระองค์เองว่าพระสมณโคดมที่พระองค์ทรงรู้จักนั้นไม่เคยเลยแม้แต่สักครั้งที่จะตรัสสิ่งใดแล้วผิดพลาดทุกสิ่งย่อมเป็นไปเพราะปรากฏตามพระดำรัสทุกประการแม้จะทรงพิจารณาจนเห็นความจริงได้ส่วนหนึ่งดังนี้แล้วแต่ด้วยพระทัยที่มืดมัวทำให้ทรงขาดการใช้ปัญญาอย่างลึกว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นตามพุทธพยากรณ์มิได้มาจากการลงโทษของพระพุทธองค์ พราะพระวิสัยนั้นพ้นไปจากปุถุชนคนธรรมดาซึ่งมีโลภโกรธหลงแล้วแต่เพราะทุกชีวิตย่อมดำรงอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอันไม่อาจมีใครฝืนได้เมื่อไม่มีปัญญาจะเข้าใจทิฏฐิมานะที่ทรงมีอยู่ประจำในตัวของพระองค์ก็บงการให้ตรัสออกมาว่าหากเราจะต้องถูกธรณีสูบจริงก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแต่ก่อนตายเราจะทำให้ชาวโลกเห็นว่าสมณะโคดมพูดเท็จบิดเบือนไปจากความจริงสมณะโคดมควรจะพยากรณ์แต่เพียงว่าพระเจ้าสุปปพุทธะจะถูกธรณีสูบใน7 วันแต่นี่กลับพยากรณ์ละเอียดลงไปถึงสถานที่ว่าจะถูกธรณีสูบที่เชิงบันไดภายใต้ปราสาทดีละนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่เจียดกรายไปที่เชิงบันไดนั่นอีกเลยถ้าจะต้องตายก็จะเป็นที่อื่นทีนี้คนทั้งหลายจะได้เห็นเสียทีว่าสิ่งที่สมณะโคดมพูดนั้นเป็นจริงบ้างไม่จริงบ้างฉะนั้นจะเชื่อเสียทั้งหมดไม่ได้และคำกล่าวที่วาจาของสมณะโคดมไม่มีวันผิดเพี้ยนเป็นสองก็จะถูกลบเลือนไปด้วยความอาฆาตและมุ่งมั่นจะเอาชนะพระเจ้าสุปปพุทธะทรงรับสั่งให้ข้าราชบริพารขนเครื่องราชูปโภคทั้งหมดไปไว้บนปราสาทชั้น7ทรงให้ทหารที่มีรูปร่างล่ำสันแข็งแรงเฝ้าประตูปราสาทแต่ละชั้นประตูละ2 คนโดยเฉพาะที่ปราสาทชั้น7จะแวดล้อมไปด้วยเหล่าทหารที่มีความจงรักภักดีมีพระราชดำรัสเฉียบขาดว่าหากพระองค์จะลงมาปราสาทชั้นบนเพื่อผ่านประตูทั้งหลายลงไปข้างล่างด้วยความประมาทแล้วขอให้ทุกคนทำทุกวิถีทางเพื่อให้พระองค์กลับขึ้นไปข้างบนอย่างเดิมมีผู้ไปกราบทูลพระบรมศาสดาเรื่องพระเจ้าสุปปพุทธะทรงเตรียมการเยี่ยงนี้พระศาสดาสดับเรื่องทั้งหมดแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้พระเจ้าสุปปพุทธะจะไม่ได้อยู่บนปราสาทชั้น7อย่างเดียวหากพระองค์สามารถเหาะขึ้นไปสู่เวหานั่งอยู่ในอากาศหรือจะทรงหนีไปทางมหาสมุทรด้วยเรือหรือจะหลบอยู่ในซอกเขาก็ตามพระองค์ก็จะต้องถูกธรณีสูบที่เชิงบันไดใต้ปราสาทนั่นเองทั้งนี้ความเป็นสองแห่งพระดำรัสของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีพระองค์ตรัสสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมเป็นจริงเสมอแล้วตรัสพระคาถาขึ้นว่าบุคคลจะนั่งอยู่ในกลางหาวเข้าไปสู่ท่ามกลางมหาสมุทรแม้เข้าไปสู่ซอกเขาก็ไม่พ้นเพราะแผ่นดินที่ความตายไม่ครอบงำสถิตอยู่ย่อมไม่มีพอครบกำหนด7 วันพระเจ้าสุปปพุทธะและเหล่าอมาตย์ทั้งหลายต่างอยู่ร่วมกันอย่างนิ่งเงียบด้วยใจเต้นระทึกว่าเหตุการณ์จะจบลงเช่นใดฉับพลันนั้นในท่ามกลางความสงัดม้าอัสดงมงคลซึ่งเป็นม้าประจำพระองค์ก็กรีดร้องขึ้นแล้วเตะถีบกระแทกฝาโรงม้าจนเกิดเสียงดังโครมคลาม